सर सर सर तस्माद इत्यादि अर्थम आह तस्माद वायु रेव व्यष्टि वायु समष्टि अप पुनर्वृत्ति जयंती है यतेव मतो ज्ञेयो वायुरेव न चापरः व्यष्टि समष्टि इत्येव मण्डान्तर्बहिश्चसयः अतो यत एवं अतः स वायुरेव ज्ञेय अपर न वस्ति समष्टि इत्येवं अण्डान्तर बहिष्य वही हिरण्यगर्भ वस्ति के व्यष्टि समष्टि रूपे ब्रह्मांड के अंदर बाहर हुई वायुर्जायत्वेन यत एवं प्रशस्त्यमानत्वात् वायुरेव व्यष्टि समष्टि असैव बहिर्व्याप्य बहिर्व्याप्त्या समष्टि अंतर्व्याप्त्या व्यष्टि अंदर होकर व्यष्टि और समष्टि व्यष्टि समष्टि पदयोर व्याख्यानम अंडाद बहिर्यंतर करके अंडादंतर बहिर् व्यष्टि समष्टि वायुरव इत्यादि अर्थमः व्याप्तिरिति व्याप्तिर्विशेषरूपेण व्यष्टिरित्यभिधीयते सामान्येन समष्टिश्च वायुरेव द्विधा स्थितः असौ व्याप्त से अष्टि बन जाएगा वि अष्टि व्यष्टि विशेष रूपेण अष्टि व्याप्ति विशेष रूपेण व्यष्टि वायु व्याप्ति व्याप्ति विशेष रूपेण व्यष्टि विशेष रूपेण व्याप्ति व्यष्टि इति कहा जाता है विशेष रूप व्याप्ति उनसे व्यष्टि और सामान्य रूप से व्याप्ति हो तो समष्टि सम अष्टि समष्टि सामान्य सम सामान्य अष्टि वायुरेव द्विधा स्थित है सामान्य व्याप्ति थी सामान्य न समष्टि च श्लोक में सामान्य न समष्टि च सामान्य व्याप्ति समष्टि पदार्थमुक्त वाक्यार्थमः वायुरेव द्विधा स्थितः समष्टि व्यष्टि रूप से अन्यस्यापि उभयात्मनः संभवात् कुतो अवधारणम इत्याशंक्याः इस पाठे अवधारणम इत्याशंक्याः ये बनाना है वो आगे नीचे का आ गया अवधारणम इत्याशंक्याः वसादि काट करके मी मित्या त्या के आगे संख्या संख्या वस्तु या लक्ष्यते किंचिज जगत्यस्मिंश्चराचरे सामान्येन विशेषेण वायुरेव सदीक्षते तदीक्षते वायुरेव तदीक्षते यत्किंति अस्मिन् जगति चराचरे जगति लक्षिंचित् वस्तु लक्ष्यते तद् चराचर सामान्येन विशेषण वायुरेव तद् इच्छते तद् सामान्येन विशेषण वायुरेव समीक्षते सामान्य विशेष रूप से वायु भी है कथम एतद् अर्थसिद्धि इति आशंक्य अवधारणवशात् वायुरेव समष्टि वायुरेव व्यष्टि एव कर दिया न सामान्य विशेषाभ्याम वायुरन्यस्य वस्तुनः संबंधो वायुरेवेति सावधारण वाक्यतः वाक्यत है ना, वाक्यत इसमें वाक्यत क्यों वाक्यत सावधान वायु रेव अन्य वस्तु न सामान्य विशेष भाव संबंध न वायु रेव सावधान वाक्य से अथ अथ अयोग व्यवच्छेदेना तद घटिष्यते व्य व्य में व्यवच्छेदेना तद घटे अयोग व्यवच्छेद वायु का आयोग नहीं वायु सामान्य विशेष अन्य भी कोई हो सकता है अन्य योग व्यवच्छेद दे क्यों कहना अन्य कोई नहीं क्यों नेत्या अन्य योग व्यवच्छेदे अन्य योग व्यवच्छेदे प्रशंसेयमसोर्भवेत् नत्वयोग व्यवच्छेदे उत्कर्षस्तादृगिष्यते अन्ययोग व्यवच्छेदे यम प्रशंसा असुर भवेत असुर प्राणी की प्रशंसा होगी न तो अयोग्य व्यवच्छेदे तादृक उत्कर्ष इष्यते अयोग्य व्यवच्छेद करें तो उत्कर्ष कुछ नहीं अन्य भी कोई है किंतु अयोग्य व्यवच्छेद करें तो अन्य कोई नहीं वायु तो प्रशंसा हो जाती तादृक तो अन्ययोग व्यवच्छेद कृत उत्कर्षवत अन्य योग व्यवच्छेद से उत्कर्ष होता है पार्थ है धनुर्धर और कोई नहीं तो प्रशंसा उत्कर्ष हो जाता है और अयोग्य व्यवच्छेद करेंगे ये तो शंख पांडुर वच पांडुर बने का बहुत है शंख भी पांडुर बने का है तो कोई विशेष नहीं होगा इसलिए यहाँ अयोग्य व्यवच्छेद लेना है नहीं अन्य योग व्यवच्छेद लेना अयोग्य व्यवच्छेद नहीं वायु ही समष्टि व्यष्टि अन्य कोई नहीं वायुर्भय रूपत्व निरूपणम प्रकृत प्रश्न प्रत्युक्ति अनुपयुतम तेन तत् प्रशंसा विवृथा प्रकृत प्रश्न उत्तर के लिए क्या उपयोग है वायु समष्टि व्यष्टि इसे उसकी प्रशंसा व्यर्थ इति आशंक्य विशिष्ट अश्वमेध फलस्यैव श्रुत्या उच्यमानत्वात्मेव जो अश्वमेध का फल विशिष्ट फल है श्रुति के द्वारा अभी कहते इसे व्यर्थ नहीं अश्वमेध क्रतो रेश समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा विस्कृत श्रुत्या विद्यायुक्तस्य संभ्रमात् अश्वमेध क्रतो रेश समष्टि व्यष्टि लक्षण महिमा श्रुत्या विद्यायुक्त श्रुत्या आविष्कृत संभ्रमात् अश्वमेध क्रतु का ही जो फल महिमा आविष्कृत विद्यायुक्त अश्वमेध क्रतु एष महिमा समष्टि व्यस्य लक्षण फल श्रुत्या आविष्कृत संभ्रमात् त्वरा संभ्रमे शीघ्र इंत्वरा संभ्रमे त्वरया शीघ्र संभ्रम का तो भ्रांति नहीं त्वरा त्वरा त्वरया मतलब शीघ्र यहाँ दिया तात्पर्य टीका में आख्यायिका तो अपसृत्य स्वेन आत्मना श्रुति यथोक्त महिमान आह इति आख्यायिका से हट करके श्रुति स्वयं कहती तो यहाँ संवाद चल रहा है बीच में श्रुति वाक्य यही त्वरया शीघ्र बीच में श्रुति अपने कह देती श्रुति यथोक्त महिमान महा इति तस्या तत्र तात्पर्यम सूचयति संभ्रमात् श्रुति शीघ्र बीच में कह देती और देकर के इसे संभ्रमात् का शीघ्र तत्पर से अपपुनर इत्यादि अर्थ महा आगे अपपुनर्मृत्युम जयति यह एवं वेद इसका अर्थ समष्टि समष्टि व्यष्टि रूपं यो वायुमात्मेति संश्रितः सोपहंति पुनर्मृत्यु मृत्युम आत्मानमेत्यसौ यो समष्टि व्यष्टि रूपम वायु आत्मा इति संसिद्ध स मृत्युम पुनर्मृत्युम अपहंती आत्मानं मृत्युम असौ एति मृत्यु रूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अपहंती पुनर्मृत्युम मृत्युम आत्मानं एति मृत्यु स्वरूप आत्मा को प्राप्त करता है। उपासक से सक्रिय भूत्वा पुनर्मरणाय देह ग्रहावे हेतु महत मृत्युम तो एक बार मरने के बाद पुनर्मरण क्यों नहीं होता है। मृत्युम आत्मान मृत्यु रूप आत्मा को प्राप्त करता है मृत्यु स्वरूप मृत्युम आत्मान असु एति जो मार्ग मृत्यु तो आपस में उसको प्राप्त कर लेता है। अप पुनर्मृत्युम जयति एवं वेद मृत्यु को जीत लेता है वो हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त होता है मृत्यु रूप उसको ही मृत्यु रूप कहा। मृत्यु स्वरूप को प्राप्त कर मृत्यु स्वरूप आत्मा मृत्यु का जो स्वरूप है उसी को हिरण्यगर्भ को मृत्यु शब्द से लिया पहले कहीं आया ना च्युत पिपासा भय से युक्त हुआ मृत्यु शब्द से अव्याकृत को लिया कहीं वायु के लिए कहीं वायु के नहीं हाँ हाँ अव्याकृत को आया मृत्यु ना सब आवर करके कहीं उसमें हिरण्य गर्भ भी कहा है सूक्ष्म रूप से नैव किंचन आसीत मृत्यु ना एकदम आवृतम आसीत यहाँ जो आया था वहाँ मृत्यु के समय में दे कहीं अव्याकृत कौन से माया विशेष चेतन होता है वही उसको प्राप्त करता है तो अव्याकृत आत्मा को तो प्राप्त हिरण्य गर्भ ही प्राप्ति है क्यों समष्टि व्यष्टि उपासना करता है तो समष्टि व्यष्टि को हिरण्य गर्भ प्राप्त करता है उसको ही मृत्यु शब्द से लिया वही अव्याकृत ही मृत्यु रूप हिरण्य गर्भ रूप होने से ऐसा उसको आया था। उपासक सक्रियता पुनर्मरण देहग्रह भाव तुम्हारा मृत्युम आत्मा न मृत्यु के आत्मा रूप मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है ये भी है तो इसलिए आगे फिर मरण नहीं होता है। सर्वात्मक हो जाने से मृत्यु भी उसके आत्मा हो जाने से फिर मरण नहीं। ब्राह्मण तयार्थम संक्षिप अनुद्रवती आगे क्या ब्राह्मण नहीं पूर्व तीन ब्राह्मण का अभी चतुर्थ ब्राह्मण है तीन ब्राह्मण पहले अनुद्रवती ऐक्यात्म्य ऐक्यात्म्यानवबोधस्य कार्यमुक्तमशेषतः तन्मूलध्वस्तेऽर्थोर्ध्वं परो ग्रन्थोऽवतार्यते ऐक्यात्म्यानवबोधस्य अशेषत कार्यम उक्तम अथ तद मूलध्वस्ते ऊर्ध्वम परो ग्रंथ अवतार्यते अत अथ ऊर्ध्वम तन मूलध्वस्ते परो ग्रंथ अनर्थ मूल अज्ञान ध्वंसी ज्ञानार्थत्वेन अनर्थ मूलक अज्ञान ध्वंसक ज्ञानार्थत्वेन उत्तर ब्राह्मण षट्कारंभम छे ब्राह्मण प्रतिज्ञा करते तन उत्ते अनर्थे सहेतु तद्ध्वंसी हेतु अपेक्षा अस्ति इति अतः शब्दार्थ अनर्थ उक्ति अनर्थ कह दिया हेतु के साथ अनर्थ ध्वंस ध्वंसी हेतु अपेक्षा होने से आगे कहते ऊर्ध्वमिति अनंतर ब्राह्मणम ब्राह्मण मात्र ग्रह अनंतर ब्राह्मण क्या नहीं छे ब्राह्मण अध्याशेषस्य संबंध मुक्त्वा उसत्त ब्राह्मणार्थोक्त्यर्थम वृतम कृतः इति पुराध्याशेषता संबंध कह दिया ज्ञान के लिए उसत्त ब्राह्मण का अर्थ कहने के लिए अतीत कथन करते पुण्य पुण्य पुण्य प्रयुक्त सन ग्रहाति ग्रह बंधन आब्रह्मास्थाणुचाजस्र यसंसरति मूढधी पुण्यापुण्य प्रयुत सन मूढ़धी आ ब्रह्म आच स्थानुस अजस्रम ग्रहाति ग्रह बंधन संसरति अजस्रम संसरति पुण्यापुण्य प्रयुत होकर के ग्रहाति ग्रह बंधन युक्त ग्रहाति ग्रह बंधन यस्य ग्रहाति ग्रह बंधन सन मूढ़धी अजस्रम आ ब्रह्म आच स्थानु अजस्रम संसरति पुण्य पापसी यो अज्ञानाद आरोपित मातृभाव अविद्यादियुक्त आरोपित मातृत्व प्रमातृत्व अविद्यादियुक्त ग्रहाति ग्रह गृहित होकर के नाना योनिषु जायमानो म्रियमाणश्च सदा बध्यते ग्रहाति ग्रह बंध सब पूर्व मुक्त का कर्म फलम संसर्तुरेव इति चौक्तम संसारिका उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य कहते मुमुक्षु आगे श्लोक है स्वयं मुक्तस्ततो उत्कर्ष परः पुण्यस्य चोदितः मुमुक्षु अस्ति नास्ति इति परो ग्रन्थोऽवतार्यते स्वयं उत्कर्ष स्वयं उत्कर्ष पुण्य से च पर उत्कर्ष उदित ये जो उत्कर्ष पहले कहा स्वयं उत्कर्ष तथा उत्कर्ष पुण्य से पर उत्कर्ष उदित सारे पुण्य का पर उत्कर्ष कह दिया ये जो हिरण्यगर्भ प्राप्ति आ ब्रह्मस्थान जैसे मुमुक्षु अस्ति नास्ति इति परग्रंथ अभी आगे ग्रंथ इसे मुमुक्षु है कोई है या नहीं इसको पार करके मेरे विरक्त ठीक है मैं उत्तर ब्राह्मण मातृसाक्षी तद्वारा आत्मनि अध्यत संसार मुमुक्षु प्रमात्र का साक्षी आत्मा में अध्यत संसार मुमुक्षु तमर्थत निर्धारित यही मुमुक्षु जो जानने वाला मुमुक्षोरपेक्षित मोक्ष वक्तव्य तदस्तित्व निर्धारण त्वनिबंधन मुमुक्षु के तो अपेक्षित मोक्ष ही कहना चाहिए अब मुमुक्षु हे करके निश्चय करना क्या जरूरत है कोई कारण नहीं आह देह देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदनाख्य व्यतिरेकतः देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदना व्यतिरेकतः अस्तित्वे तस्य संसिद्धे तन्मुत्यते यतः देहेन्द्र मनोबुद्धि वेदना व्यतिरेकतः तस्य अस्तित्वे संसिद्धे देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदना यात्रा ज्ञान उसे भिन्न तस्य अस्तित्व संसिद्ध यथा तन मुक्ति ही अत्यत मुक्ति यात्रा करेंगे इसलिए अस्तित्व कहते हैं वेदना दुखादि आत्मिका द्विवृत्ति वृत्तय साक्षातिरेकेण साक्षिण सत्य निश्चित साक्ष्य से दृश्य से अतिरिक्त साक्षी सत्व निश्चय तन्मुक्त्यर्थम यत्न संभवात तदस्तित्व वाच्य पहले साक्षी कस्यत्र देहातिरिक्तत्वम् अस्तित्वं च उच्यते मातुरन्यसेवा देहातिरिक्तत्वम् अस्तित्वं कस्य उच्यते मातुरन्यसेवा देहातिरिक्त अस्तित्वं कस्य प्रमाता है अन्य है नाद्य तस्य कर्मकांड प्रामाण्यादेव सिद्धे प्रमाता तो कर्मकांड प्रामाणिक सिद्ध होता है प्रमाता, और अतिरिक्त कहेंगे साकी नेतर तस्य प्रसिद्धस्य बुद्धिमान आरोहतः असक्य प्रतिपादनात्वात्। साक्षी अप्रसिद्ध है, बुद्धि में विषय नहीं होता तो उसका प्रतिपादन कैसे होगा। इत आशंकाद्यम दोषम अंगीकरोति, पहला पक्ष तो दोषे प्रमाता प्रतिपादन करेंगे तो कर्मकांड से सिद्ध है भविष्य दीति। भविष्यलोकसंबंधी येषाम आगमतो मतः नतान् प्रति समारंभ सिद्ध एव हितान् प्रति। येषां भविष्यत् लोक संबंधी आगमत मत तान् प्रति समारंभ न तान् प्रति सिद्ध एव, आगे तो भविष्य लोक संबंध सिद्ध है, उनके प्रति ग्रंथ आरंभ नहीं है। स्थूल देहादि अतिरिक्त परलोक कर्मकांड वसादेव, कर्मकांड व व कर्मकांड वसादेव ये सम सिद्ध, कर्मकांड से सिद्ध है। न तान प्रति प्रमातृ साधनार्थम, प्रमाता के साधन के लिए ब्राह्मण तान तान प्रति नहीं सिद्धत्वात्। द्वितीय दोषम निरसित, द्वितीय कहेंगे साक्षी कोई अप्रसिद्ध कर्तृ इत्यादि। कर्तात्मन पुरा सिद्धेर बुद्ध्याद्यव्यतिरेकतः कर्त्रादेरिह साक्ष्यात्मा दृष्टेर द्रष्टु उच्यते धुना। कर्त्रात्मनः पुरा सिद्धे बुद्ध्यादि अतिरेकतः कर्त्रादेरिह साक्षी आत्मा दृष्टिर्द्रष्टा अधुना उच्यते। कर्त्रादेरिह साक्षी, बुद्ध्यादि तो परिसिद्ध हो गया, बुद्ध्यादि से अतिरिक्त जो कर्ता है, कर्ता व्यतिरेकण सर्वव्यतिरेकसि बुद्ध्यादि अव्यतिरेक, बुद्ध्यादि अव्यतिरेकतः कर्त्रादि बुद्ध्यादि अव्यतिरेकत कर्ता दे यह साक्षी, ये बुद्ध्यादि अभिन्न कर्ता हो गया साक्ष्य। कर्त्रात्मन पुरा सिद्ध है बुद्ध्यादि अव्यतिरेकत, बुद्ध्यादि से अभिन्न हुआ कर्त्रादि, बुद्ध्यादि अभिन्न कर्त्रादे रही साक्षी आत्मा दृष्टिर्दृष्टा अधुना उच्यते। कर्त्रादे साक्षी, बुद्धि से आदि से अभिन्न कर्त्रादि क्या जो साक्षी है आत्मा जो कि दृष्टि का दृष्टा, बुद्ध्यादि अव्यतिरिक्त है ना, तो बुद्ध्यादि से अभिन्न अत्रि अभिन्न कर्त्रादि इनका जो साक्षी आत्मा, क्योंकि बुद्धि का भी दृष्टा वो कर्ता का प्रमाण प्रमेयता सबका दृष्टा है, दृष्टि की दृष्टा भी छे। बुद्ध्यादि वैशिष्ट्य ना कर्मकांडे मातु सिद्धे प्रमाता सिद्ध बुद्ध्यादि विशिष्ट तत्साक्षी समानंतर ब्राह्मणे, समान न बनाना समानंतर ब्राह्मणे विद्याधिकारित्व न निरूप्यते। परलोक कर्मकांड वसादेव येषां सिद्धो न तान प्रति प्रमात्र साधनार्थमिदं ब्राह्मण, परलोक परलोकी पाठ है क्या ठीक है, मैं थोड़ा देहादि अतिरिक्त समानांतर विद अच्छा इन्होंने ये पहले पढ़ लिया, पहले जो था पूर्व पंचम टीका में जो भविष्य तिथि के आगे स्थूल देहादि अतिरिक्त परलोकी है ना, हाँ ये परलोकी चाहिए, पहले जो हो गया अभी परलोकी, हाँ स्थूल देहादि अतिरिक्त परलोकी, परलोकी कर्मकांड वसाद जिससे ये हो गया। बुद्धियादि वैशिष्ट्य न कर्मकांडे महातु सिद्धे, कर्मकांडे प्रमाद सिद्ध तत्साक्षी समानांतर ब्राह्मणे विद्याधिकारित्व निरूप्यते न च तस्य अप्रसिद्धत्वात् असक्य प्रतिपाद्यत्वम्। साक्षी अप्रसिद्ध प्रतिपाद्य नहीं होगा, मात्रादि भावा भाव साधकत्व न सामान्यतः धर्मवत प्रसिद्ध से धर्म जैसे प्रसिद्ध, इसी प्रकार प्रमात्र के भावा भाव का साधक उससे प्रसिद्ध है। विशेषाकारण प्रतिपादन अविरोधात् सामान्य धर्म प्रसिद्ध है किंतु विशेष रूप से प्रतिपादन जैसे हुआ, इसी प्रकार यहाँ भी मात्रादि के भावा भाव का साक्षी है, साक्षी कौन है, विशेष प्रतिपादन होगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते इत्यादि वदद्वीर आचार्य सुलभ अधिकारी दर्शित आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते इत्यादि वदद्वीर, सब जितने आचार्य ने कहा सबकी जिज्ञासा है तो सुखो चाहते अधिकारी, तथा च न्यायवार्तिकम समाय शास्त्रम जगतो जगादेति, समाय शास्त्रम निवृत्ति के लिए शास्त्र, समाय अक्षपाद प्रवरो मुनिनाम समाय शास्त्रम जगत जगाद, अक्षपाद गौतम है न्याय सूत्रकार है, न्यायवार्तिक उद्योतकर वार्तिक, वार्तिक तात्पर्य टीका है वाचस्पति, न्यायवार्तिक आरंभ न्यायवार्तिक भाष्यान भाष्य उद्योतकर वार्तिक वाचस्पति वार्तिक तात्पर्य और तात्पर्य परिशुद्धि उदयनाचार्य तो कितने उनकी व्याख्या के व्याख्या लंबा ग्रंथ है। हाँ तो सूत्र भाष्यान भाष्य और भारतीय हो गया प्रद्युत कर, फिर वाचस्पति मिश्र तात्पर्य परिशुद्धि तात्पर्य टीका न्याय भारतीय तात्पर्य टीका और तात्पर्य परिशुद्धि है उदयनाचार्य, पाँच हो गया सूत्र भाष्य वार्तिक टीका और परिशुद्धि, सूत्र भाष्य वार्तिक टीका अपने सूत्र भाष्य वार्तिक टीका सूत्र भाष्य भामती है नहीं, जैसे ब्रह्मसूत्र केवल तो वार्तिक नहीं है, अन्य में इसमें सूत्र भाष्य वार्तिक वार्तिक पर टीका है और वार्तिक सार करके कर दिया किंतु टीका की व्याख्या नहीं, पंचम सूत्र भाष्य वार्तिक टीका और जहाँ ब्रह्मसूत्र के बल तो सूत्र भाष्य टीका है, टीका के पर भ्रामते टीका के पर फिर परिमल का पत्र पाँच हो गया वे है लंबा उसमें भी है। तो समाय शास्त्र में जगत ज्यादा है टिप्पणी में दे दिया है कुतार्किका ज्ञान निवृत्ति हेतु करिष्यते तस्य मया निबंध इति न्याय वार्तिकार आरंभ श्लोक पहले कहते कुतार्किक अज्ञान निवृत्ति हेतु मया निबंध निबंध करते सर्वस्य जगत अधिकार लाभात किम अधिकारी चिंता इत्यतः जगत इति न च कृमिकीटादि उद्देश्यन शास्त्र प्रणयत गौतम से भ्रांततम तो सबके लिए कैसे तेषामपि अधिकारी शरीर प्राप्तिया उद्देश्य तो संभवात दीदीकार ने कहा ये भी व्याख्या करने वाले वो भी अधिकारी जगत जगत तत्र किम अधिकारी चिंता इति आशंका विषय इति विषयो ब्रह्म विद्याया योग्य क इति विचिन्त्यते विषय वृते यस्मा दुपदेशोर्थवान भवेत् ब्रह्म विद्याया योग्य विषय क इति चिंत्यते यस्माद् अभद्रते विषये उपदेशार्थवान भवेत् विषय पहले निश्चय तो उपदेशार्थ होगा। आ ब्रह्म इत्यादि अधिकारी सत्वमात्रम विवक्षितम अधिकारी तो है न सर्वाधिकारित्वम सर्वाधिक नहीं किमपि शास्त्रम सर्वारम सर्वाधिकारम सर्वाधिकार सर्वेषाम अधिकार इसमें इतना अतः ब्रह्म विद्या योग्यम अधिकारिण निरूपयितुम निरूपण करने के लिए ब्राह्मण मिति भाव विद्या उपदेश स्वयमेव श्रद्धावान प्रवर्तिष्यते किम अधिकारी चिंतया अधिकारी चिंता से क्या इतिहासंक विषय अवदृते यस्माद उपदेश सार्थक होगा अधिकारिणम प्रत्येव तद्युगात अन्यतः तद वैफल्यात उपदेश तस्य उपदेश तचिंता अर्थवती उप अधिकारी चिंता कस्तरीह योग्य अधिकारी इति विकल्प इति ब्रह्मणो वा ब्रह्मणोपदेशः स्या ततवा ब्रह्मणो भवेत् ब्रह्मत्वस्य सतः सिद्धेर् ब्रह्मणि स्यादनर्थकः ब्रह्मण वा उपदेश स्याद अथवा अब्रह्मण भवेत् विकल्प हो गया ब्रह्मत्व से सत सिद्ध ही ब्रह्मणी उपदेशानर्थक स्याद ब्रह्म में ब्रह्मत्व से सत सिद्ध है वहाँ उपदेश क्या जरूरत है अष्टम आद्य वयत्वम उपदेश से इतिहा ब्रह्म तो सत सिद्ध है अब द्वितीय कहेंगे अब्रह्म के लिए उपदेश कहेंगे उपदेश सते ना अपि ब्रह्मत्व न कथंचन सतो ब्रह्मत्वतस्तस्य नातो ब्रह्मण इष्यते सतो उपदेश सतनापि कथंचन ब्रह्मत्वं न भवति स्वतः अब्रह्मत्वतः तस्य उपदेश सतना भी ब्रह्मत्व कथन जन होति स्वतः जो अब्रह्म है जितने उपदेश करने पर ब्रह्मत्व नहीं होगा अतो अब्रह्मण न इष्यते इसलिए अब्रह्म के लिए उपदेश ये भी नहीं बनेगा पक्ष एव अयम अनुपपन्न इत्याह ये पक्ष नहीं बनेगा ये अब्रह्म के लिए उपदेश ये भी नहीं बनेगा सर्वस्य एकात्म याथात्म्यान न चा ब्रह्मेह लभ्यते क्षेत्रज्ञेश्वर संभेद शंकानुत्यर्थमुच्यते सर्वस्य एकात्मे यथात्म्याद् अब्रह्म इह न लभ्यते इसे द्वितीय अपेक्षा बनेगा नहीं अब्रह्म के लिए उपदेश अब्रह्म है ही नहीं सब ब्रह्म है होने पर सिद्धांति क्या है क्षेत्रज्ञेश्वर संभेद शंकानुत्यर्थम उच्यते क्षेत्रज्ञेश्वर जीवेश्वर भेद शंका निवृत्ति के लिए ही ग्रंथ छात्रम सप्तमी अर्थ यह शंकानुत्यर्थम यह यह अब्रह्म यह यह शास्त्र न लभ्यते तन्न अधिकारिणम निरूपयितुम ब्राह्मणम आरभ्यम इति प्राप्तम इसलिए अधिकार निरूपण करने ब्राह्मण आरभ करना है विचारते नहीं तत्र क्षेत्र के ईश्वर संभेद शंका नृत्यर्थम प्रत्यय ब्रह्मणोर वास्तव भेद शंका निराशेन ब्रह्मेव अविद्या व्यवहितम विद्या योग्यम इति निश्चयितुम ब्राह्मणम ब्रह्मेव विद्या योग्यम अविद्या व्यवहितम निश्चित ब्राह्मण न च ब्रह्मकंडिकया गतार्थत्वम ब्रह्मकंडिकया गतार्थत्वम अस्य ब्रह्मकंडिका है ब्रह्मैव इदम् अग्रासीति आत्मनैव अवेतं ब्रह्मासीति तो हो गया है अस्य ब्राह्मणस्य गतार्थत्वम् इति न तद्विवरणत्वात् तो ब्रह्मकंडिका क्या विवरण है पदार्थ व्याख्याम आरभमाणो यद् इत्यस्य अर्थमः यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यत् क्या यदि त्यनेन निर्देशो विशेष्यस्य विवक्षितः सामान्य मात्र विज्ञानात् विशेषस्य प्रतीतितः यद इत्यनेन विशेषस्य निर्देश विवक्षित सामान्य मात्र विज्ञानात् विशेषस्य अप्रतीतेत। तो विशेषस्य अप्रतीत विशेष की प्रतीत ही नहीं, सामान्य मात्र सिद्ध है। इसलिए यद इतना विशेष्य से यत साक्षात अपरिचात ब्रह्म यत कह करके विशेष्य ही विशेष्य का निर्देश जो ब्रह्म प्रसिद्ध है। यत विशेष्य निर्देश सामान्य मात्र ज्ञात है इसलिए उसका निषेध प्रसिद्ध हुआ। आगे विशेष प्रतीत विशेष के लिए प्रश्न है। तत्र हेतु सामान्य मात्र विज्ञानात्, सामान्य मात्र विज्ञान होने से यत पद से उसका विशेष का निर्देश हो जाएगा, ज्ञात हो तो उद्देश्य बनेगा। यत पदम विशेष्यवाची तथा सामान्य मात्र दृष्टि विशेषादृष्टि, उसके लिए प्रश्न है क्योंकि सामान्य मात्र दृष्ट विशेष ज्ञात नहीं है, इसलिए प्रश्न है उद्देश्य करके। पदपंचक से तात्पर्य महा यत साक्षात अपरिचात ब्रह्म तत्, यत साक्षात अपरिचात ब्रह्म तत् न आगे यत साक्षात अपरिचात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर, साक्षात अपरिचात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर ये होगा। यह तो हो गया साक्षात अपरिचात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर, यत हो गया साक्षात अपरिचात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर, ये पांच होगा। यह तो यत और उत हो जाएगा। हाँ पदपंच साक्षात से लिया यत छोड़ दिया। साक्षात इत्यादिकं सर्वं तद्विशेषण मुच्यते विशिष्टार्थबोधित्वान्, विशिष्टार्थबोधित्वान् नीलरक्तोत्पलादिवत् साक्षात इत्यादि कम सर्वम तद विशेषण उच्यते हैं। यत पश्य विशेष्य हो गया साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आत्मा सर्वांतर, यह आत्मा सर्वांतर यत कहते हुए हो गया आत्मा सर्वांतर पांच। विशिष्टार्थ अवबोधित्वात् ये सब विशिष्टार्थ का बोध कौन से, ये विशेषण है। नील रक्त उत्पलाद्वाद नीलम रक्तम तोड़ेगा उत्पल है विशेष्य, नीलम रक्तम इत्यादि महत इत्यादि विशेषण है द्वादश। किमर्थम विभाग तत्र विशिष्ट अर्थ अवबोधित विशिष्ट अर्थ का बोध कौन से, सो विशेषण विशेषण से विशिष्ट ज्ञान होगा। नीलोत्पलादि पदवत नीलोत्पलादि पद के समान ऐसा पदा नाम विशिष्टार्थवाचित्वाद एवं विभाग। नीलो नील रक्त नील रक्तादि जो विशेषण देते उत्पल का विशिष्टार्थ बोधितम साधयन उक्त विभागे हेत्वंतर माह विशिष्टार्थ बोधक सिद्ध करते विवाह हेतु करते यद इत्यादि। यदित्यादि पदानांच सामानाधिकरण्यतः विशेषण विशेष्यत्वं श्रुत्येवे आवसीयते। यद इत्यादि पदानांच सामान्य अधिकरण तो यत साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म यत के साथ यद इत्यादि पदानांच सब सामान्य अधिकरण होने से विशेषण विशेषत्वम श्रुत्या भी अवश्य निश्चयते। यत साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर सब प्रथमांतर समानाधिकरण है इसलिए विशेष विशेषण भाव है। श्रुत्या मुखत होते शब्द मुख शब्द से सामान्य अधिकरण कहते यही पदार्थ उक्ति पदार्थ में पदेशो सामानाधिकरण तदर्थ से विशेषण विशेष्य गमकम इत्यर्थ। पद में सामानाधिकरण है समान भी होती है तो अर्थ में विशेषण विशेष भाव हो जाएगा। पद विभाग मुत्वा साक्षादित्य से अर्थमा यत साक्षात अपरोक्षात में पहले साक्षात आया, साक्षादिति साक्षादित विधान न प्रत्यक्षोर्थ विधीयते मनसो ग्रहण तस्य न दृष्टे रीति वारणात्। साक्षादिति अभिधान शब्द है न, प्रत्यक्ष अर्थ भी दिए थे, प्रत्यक्ष अर्थ प्रत्यक्ष ग्राह्य अर्थ साक्षात कथन शब्द से, तो साक्षात अर्थ से ग्रहण कहते हैं मन के द्वारा आत्मा का ग्रहण होगा। मनसो अग्रहणम मन का ग्रहण, मन से ग्रहण मन का ग्रहण नहीं, न दृष्टि दृष्टारण प्रसिद्धि वारणाथ, दृष्टि के दृष्टा को नहीं दे सकते। टीका में दिया यत पदार्थ साक्षात पद न प्रत्यक्ष विवक्षत चेद, यदि यत पदार्थ साक्षात पद के द्वारा साक्षात पद से सामानाधिकरण से प्रत्यक्ष विवक्षत है चेद आत्मनो मनोग्राह्यत्वम इष्टम, तो फिर आत्मा मनोग्राह्य हो गया प्रत्यक्ष होने से, आत्मा मन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएगा मनोग्राह्यत्वम इष्टम चेद इति आशंका मनस अग्रहण मन का अग्रहण इति चेद। हाँ खेद कर दिया छेद मनस अग्रहण मन सत्य तो मन का मन से अग्रहण है संबंध में षष्ठी अपरोक्षाद इत्यस्य अर्थः साक्षात हो गया तो प्रत्यक्ष स्वयं आत्मा प्रत्यक्ष। अभी अपरोक्ष का अर्थ यदि वा, यदि वा द्रष्टरी प्राप्ते साक्षादिति विशेषणात् तत्प्रसंग निवृत्त्यर्थ मपरोक्षादिति रियते। द्रष्ट यत् साक्षात् साक्षादिति विशेषणात् द्रष्टरि प्राप्ति साक्षात विशेषण दोनों से द्रष्टा प्राप्त होता है। यदि वा जो वा शब्द आया पूर्व के साथ विकल्प नहीं आगे के साथ विकल्प, ठीक है हमें कहेंगे पहले तो हो गया यह साक्षात साक्षात शब्द दिया किसे साक्षात शब्द दिया प्रत्यक्ष के लिए, पहले आ गया साक्षात शब्द दिया प्रत्यक्ष अर्थ भी दे साक्षात यदि बात शब्द ना प्रत्यक्ष अर्थ कहते ये हो गया मन का विषय नहीं। और यदि वा कह करके ये वा पूर्व के विकल्प नहीं, अभी द्रष्टरी प्राप्ते साक्षादिति विशेषणाद प्रत्यक्ष द्रष्टा प्रत्यक्ष साक्षादिति विशेषणाद द्रष्टा प्रत्यक्ष द्रष्टरी प्राप्ते द्रष्टा प्राप्त हो गया। तत्प्रसंग निवृत्त्यर्थम द्रष्टा के प्रसंग की निवृत्ति के लिए अपरोक्षादिति रहते अपरोक्षादिति अपरोक्ष अव्यवधान वो यहाँ अगौण गौण नहीं यहाँ गौण हो जाएगा भी कहेंगे। वक्षमाण ने विकल्प यदि वा जो वा विकल्प या है पूर्व के साथ नहीं आगे के साथ आगे कहने के लिए स्थान रुवा पुरुषवा स्थान रुवा पुरुषवा कहें स्थान रुवा ये वा आगे के लिए पूर्व के नहीं। यहाँ भी द्रष्टरी यदि वा साक्षादिति विशेषणा द्रष्टरी प्राप्ते अथवा आगे कहेंगे साक्षात पदात प्रत्यक्ष दृष्टि करते प्रसक्ते साक्षात हो गया प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष दर्शन के कर्ता दृष्टा प्राप्त है प्रसते त निराशार्थम अपरोक्षादित उत्तम अपरोक्षात कहेंगे तो अपरोक्ष कहने से वो अगौण मुख्य गौण नहीं अपरोक्षादित उत्तम नहीं तस्य अगौणम प्रत्यक्षम जो दृष्टा है वो प्रत्यक्ष अगौण नहीं वो गौण है क्योंकि वो स्वयं किसका विषय हो गया जो प्रत्यक्ष घट प्रत्यक्ष किंतु घट प्रत्यक्ष तक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हुआ मुख्य नहीं हुआ गौण हुआ और जो दृष्टा है घट को जानने वाला वो प्रत्यक्ष हो किंतु वो भी प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि वो भी गौण नहीं गौण हो गया वो भी दृश्य हो गया हाँ गौण हो गया मुख्य नहीं हुआ। कार्य मुख्य होगा जो, ऐसे कारण मुख्य कौन होगा, जो कार्य नहीं हो। कपाल भी कारण कार्य है किंतु नहीं, घट का कारण कपाल है, कपाल मुख्य कारण ही, कपाल का कारण है उसका भी कारण है, मुख्य कारण वही होगा जो कार्य नहीं हो। इस बार यहाँ प्रत्यक्ष साक्षात सदस्य प्रत्यक्ष लिया, प्रत्यक्ष कहेंगे तो घट भी प्रत्यक्ष है, तो घट को लेंगे नहीं, घट प्रत्यक्ष क्यों नहीं, क्यों प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो गया, तो प्रत्यक्ष के दृष्टा को लेंगे, तो दृष्टा भी गौण गौण है क्योंकि दृष्टा भी साक्षी वेद्य है, वेद्य हो गया, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान लेंगे जो किसका विषय नहीं हो। ये कहते साक्षात प्रत्यक्ष शब्द से साक्षात यदि विशेषण से दृष्टा प्राप्त हो गया, दृष्टा के निवृत्ति के लिए अपरोक्षात कह दिया, अपरोक्षात का तो अगौणम, दृष्टा जो है प्रत्यक्ष होता है गौण है, नहीं तस्य अगौण प्रत्यक्षम, तस्य दृष्टु प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वम, दृष्टा में जो प्रत्यक्षत्व है वो अगौण नहीं, मुख्य नहीं, गौण है क्योंकि वो दृश्य है, दृष्टा भी दृश्य वेद्य हो गया इसे प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तस्य साक्षी वेद्यता, तस्य दृष्टु साक्षी वेद्य हो गया, वेद्यों से ज्ञेय हो जाने के कारण वो साक्षात प्रत्यक्ष गौण हो गया, अगौण नहीं, अगौण प्रत्यक्ष होगा जिसके जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो वो प्रत्यक्ष होगा, साक्षी होगा। यदि वा कह कर जो वा कहा था इसके लिए आगे ठीक है, ओम।